Nakushukuru muweza, wala sitaki kulia, moyoni yaniumiza, mkasa ulotokea, nashindwa kueleza. Msiba mkubwa sana, ghafula umenifika. Mke wangu leo sina, na wana wamenitoka. Na khalati kwa bayana, nalia kiwakumbuka. Kimkumbuka ndo yangu pamoja na kapteni, na wana wa ndugu zangu, na Amina masikini. Kata ini langu, sijui nifanye nini. Donge ninalo moyoni, bila ya kuhadithia, ya kwele ya Rahmani, nami kunisahilia. Kirudi kwangu nyumbani, mlango gani taingia? Ulonipa mtihani, sikufuru Mola wangu. Nina kipumbazi gani katika nafusi yangu? Niafu nami manani, nisikose langu fungu. Mola nakunyenyekea, kikuomba saa zote, twatanga kuwazengea, kwa bidii zetu zote. Watatu walobakia, pia nao tuwapate. Mola sikuingili katika mipango yako, nami kwako natumai, kuniafu mja wako. Kukuomba si nyamai, unipe barafu yako. Imeniingia shoki, nawaza kila namna, sitaki kumshiriki, shetani hana maana. Nipe yako taufiki, kwa dhiki zilonibana. na sote tushikaneni, tuweni kitu kimoya na ghura za duniani. Mapito twapita njia, na nyote niombeni, nisubiri kwa jalia. Hukuomba ya karimu, hili sana kikariri, mambo haya ni magumu, twaziomba zako kheri. Walokufa warehemu, tuluhai tusitiri. Mashairi ni tamati, naomba kinyenyekea, kuona haya mauti, kashindwa kuwatetea. Nipe subira mwanati, nami niko mekulia. Na mimi niliye ghani, ni Yusufu mwanijua, nawambia subirini, kwa yote yalotokea. Dunia ni mitihani, Mola tashusha afua.